الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. كلاج صاحب ياسين شهيد شو دير پو بي درد سرا دير پو ظلم عظيم سرا تلا قهر و غضب پو جوش کرا نا قوم هلاک تدی یو تن پوج باندی چلا ویلیو دا یو تنو پاگی کی مسلمان اغای پرینو خودو او دیر سختی ور سروکڑا نا قوم اللہ هلاک کٹول اللہ ویداغی دا هلاکت تپا رما سڈیر انتظام نو کړي چې ملایک میرا لیګل لخر میرا لیګلی وي بلکې جبرئیل امین داوی خار په دوالو چوکاټونو باندې لاس کې خود او چغې په والا هغه هلاک شو چ باغی کې زړونوم چاو دی او باغی کې زلزلوم وا باغی کې هر قسم عذاب نو دا داغی دا علاقت بیان کړي. ومان زلنا علی قومه موږ نو نازل کړي په قوم د دې حبیب النجار من بعده پس د قتل او د شهادت د دنا من جند من السمائی صلح کرد آسماننا وما کننا منزلین اولاوی زمونگا عادت دان دین چلی اقوم دا علاقت دفارا لخکر نازل کو تسلیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا سمر قومنا چی مونگ علاق کری دی داغید پارا مونگ دا اسمان نا لخ کری و فوجونا نو نازل کری دا غستاد پارا مونگ نازل کرل زکا چی تا تا نرسی نور سوکا ستا نور فضیلتو نام دیر دی پا انبیاءو باندی نظام استایو فضیلت تے چمنگا پډیرو جنگونو جهادونو کې لکا بدر شو او احزاب شو او حنین چې بدی کې مونږ لخر را لګلې وي وانزل جنودا لم تروها قران ویلو وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا د حنین په واقعیا کې ویلو او د نبی علیہ السلام د هجرت په وخت کې چې کله غار ثور کې ناستو ملتم قران کریم ویلو اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها هل تملك الراغلي دوتنو نبي الاسلام ابو بكر صدیق او الله ما لخکر راوستی دو ملائکو ده کافرانو مخونا بیبل پلانول چی دیتا و نگوری اخکتا و نگوری چی وی نوی نی دا دیر لوی مقام ده دهی سیو پیغمبر ده پارا دا غد قوم ده حلاکت ده پارا اللہ دا اسمان نا فوجون نور علی گلی صرف دا نبی علیہ السلام ده پارا دا فضیلتو دا غد نزکه او تووی چه اما کننا منزلین مونگ دا کار نکو دا خو مونگ ستاز ریر عزت او اکرام پوج باندی وقت وقت باندی لخ کری دا ملائکو را لگلی وی نور چا سرز مونگ دا تعلق نی ان کانت الا صیحتا واحدتا نو حلاکت دی قوم مگر یو چغا صیحتا واحدتا یو چغا دا ملک جبریل علیہ السلام کلا چی چغی پی والا فیضاهم خامدون ناسا پا سال پراتو گورا خمود استعمالی کی باز ہے کی چی پور باندی و بوارے نو خامدت ناروہو پور مرشو نو دلتا کی سنگا استعمالو کو دا دی لفظ دا کور خونشتا کانا چی مرشی ورشتا دے خمونگا پی نپوئیگو اللہوی کتالی دلوی دا خلقا چی دی صاحب یاسین تا سمر غصو دا دیر غصی دا وجن رنگو نصر شویو سترگی راوتیوی سالنڈی کول دمرا قاری دلیو تا دمرا غصا شیو او دا غصا خود شیطان نی کنا شیطان دا ور پیدا ہو ملاوی چی چگم پیوالنو الاغ ور یمر شو آغسی مسی ختم شوی زکی مثال ور کرده دی او استعمال اکڑے دا لفظ خامدون چی بیا پاکی غسنوا بیا پاکی گرمینوا سال پراتو یا حضرتن علی العباد اے افسوس پدا سی بندیانو اللہ افسوس نکی پچا باندی یو قول دادے چه ملائکو ہوئی چه دا سنگا قوم دے چه دا پیغمبرانو دمرا بے دبیو بے ذتیو کلن یا حسرتن علی العباد دا سے بندیان خود دیر افسوس لائق دی چه دیتا ہوئی لشی چمکویں بیا با افسوس کوئیں بیا با ارمان کوئیں او چیغی بواہی چی اللہ منگا واپس کن چی منگا دا دی پیغمبران قدر و احترام کو چی منگا دا پیغمبران پا دی مخ مخ باندی خکل کو یا حسرتن علی العباد بیا چرتا کی گی بیا خونکی گی نخوا او دا اللہ فیصلی دی نو ملائکو افسوس کو چې دې بندیانو باندې ډېر لوی افسوس چې د دې ټول ژوند تباش آخرت یې خراب شو. دویم قول دار چې انبیا خو پاتې شو کنه درې تنه ملک ټول لوګې شو او انبیا پاتې شو نو آغی افسوس کئی او دا ډیرو انبیاء مقام الله ذکر کړي او سوره عراف کیوم چې کله د صالح علی السلام قوم هلاک شو او هغه پاتې شو سره د خپل مرګرونه نو قران کریم ویلی او فتولانهم وقال یا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي و صالح علیہ السلام چې زما قوم ما استاد پورا خیر خواهی وکړه ما او تا استاد الله پیغام ورسوم و نصحت لكم استاد نصیحت می وکم ولکن لا تحبون الناس وحین او تاسو داسې خلق وای چې چا استاد خیر خواهی کولا او تاسو سره دردی کول نو هغه سره محبت نکاونو تباشوه دغه زه شعیب علی السلام وو وتولانهم وقال یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ای زما قوما افسوسون دی پتا سبحان دی ما او رسول تاسو ته احکام د خپل رب او تاسو خیر خوایي مې وکړه فكيف آسى على قوم كافرين څنګه غم جن شم په کافر قوم باندې دي خو دا غم جن تیوب لایق نه یې کړ نو دا انبيام افسوس کوي یا حسرتن على العباد اے افسوس دے پداسے بندیانو دمرانا اہلا او دمرانا لائقا ما یاتیہم من رسول نور اغلدی تاسوک پیغمبر دا اللہ دا طرفنا الا مگر کلا چراغلیو کانو به یستازئون نو باغ پوری بے خندانے شورو کن تا دے اقوم انتہائی ذلت تے و رسوائی دا او ناسلی توب دے چی پیغمبران پوری خندانے کئی اللہ کانو بھی استازیون د دې مرتبه نه انسان په لنور نشیت له نور سنشته کنه دغه د بدبختۍ او د بدقسمتۍ او د رسوایۍ اخیری مرحله ده چې پیغمبرانو پورې حق پرستو پورې خندانې شروع کی هغه چې بیا ناستی نو ته به یې چې دی عذاب ته ناستی د الله د قهر او د غضب په انتظار کې ناستی إلا كانوا به يستهزئون الله پنی کو بندیانو پور ټوکی کول دا خدای الله عذاب ته دعوت ورکول دي بیان شو د دې قوم الله ترغیب ذکر کی دي موجوده امتا چسا عبرتو امتنا حاصل کن کنا تدی قومنو تدی واقعاتو نا چدا دیر رشتینی واقعات تی دیکی شک نشت چلے بیانی نو دا خو دیر دا عبرت بیان دنو اللہوی سا عبرتو امتنا حاصل کن علم یا راؤں اے سوچ نکی دا خلق نپوئی گی دا خلق کم اہلکنا قبلهم من القرون سمرا دیر حلکڑی دی منگا مخید دینا قومنا انہم الیہم لا یرجعون چدا حلک شوی خلق بیا دی ژوندو تا چرن واپس کیږي رد کئی پڑیر و غلط و عقیدو باندے ادا پا دنیا کی ڈیر ڈلی او جماعتو نو چی مشر بے عمل شو ویدے با بیا واپس رازی دا قیامت نمخ کے مخ کے دے برازی واپس دے مر ندے شیعگانوی حضرت علی برازی دنیا تبیا مومنانوی چدا خو منگا دیر بدو کلو چدا غی مالونام تقسیم کلل بی بیانتی نپاتشوی نورو آغستی چکم تلی دا دنیا نا چدی دا عقیده چدی و بیا واپس رازی دا دیر قومنو دا عقیده و چی هر مشر چی بی عمل شو بی بی دی برازی بی آیا سو وقت پس نا اللہ رد کئی پا دیکھ چی نرازی بیا چل رازی اخو لار دنیا نا ختم شو اللہ بیا چی واپس رازی نا غدل تا نرازی اگا بل زیده او دغه سپاره غلطو رسمي رواجي خلقو چاريو با د خپل ملي په حق کې وي چې درې ورځې به روح راضي په بلې وکيني او ان دیکبال بکی چې څنګه چل دی کور کې ما پسې څه خیر خیرات کی کنه کیا به درې ورځې یادولې چا به ور ورځې یادولې چی روح رازیم اللہوی روح سکوی چی رازی آو تلی دیو مستقر دا ارواحو اغیاء اللیین دی دوو زمک دوو اسمانو دا پاسا او یا سجین دی دوو زمکو دلان دی مستقر دا ارواحو خدا دی یا دوو اسمانو دا پاسا دی یا دوو زمکو دلان دی دی بیا ناراضی واپس انهم الیہم لا یرجعون جدی خلق طبیعہ واپس ناراضی کم پل ورازی و ان کل لما او ندی دا ٹول چتلی دی دا دنیا نا قوم ندی ار څومره چې دی الله تعالی دې کاه هلاک شوی دی په عذاب سره او کاه موت پراغله په خپل موت سره او چې دنیا نه رخصت شوی دی لما جميع لدينا محضرون یقینا خامخا ټول با الله موږ سره حاضر کړی شي دغه د حاضر زیاده دغه د واپس کې دو زید الله سره ملاویږي ملاقات وکړي حساب کتاب وکړي د دې دنیا د زندګۍ ریکارډ پروت ته داوی سره بداغي حساب کتاب کیږي بیا دنیا ته واپس ناراضي دا هم د خلکو یو غلطه عقیده وا او غلطه عقیده وې دیتا چې شرک تلار جوړوي سڑک وطا جوڑی چی دیوی چی روح رازی نو بس خبر آشوا کنا لار کلاو شوا چی وست با مونگا اغلس ورکولم گواری چی خپنشی چی خوشحال لرشی سبا بیا رازی بلرد با بیا رازی او بل دا دې کوم څه سوال جواب نه هغه ته هم کوم چې ستانه مخ کې خپل نه چتل د ناو ته سلام کوم سلام به تکي او کني ک انسان یو ډیر رسېدل انسان نو بیا خو به سوالوم کوم او دته به وایي چې ته زمونږ د پاره الله نه سوال وکم کار به سم شي کنه دا دې شرک تلار جوړول نوی بے روح بیا واپس رازی اڈیو بلکے چرنائی وطا چٹکاری نوی پلار باندی دا عقیدیوی دا مسلمانانو دا قرآن نسوک نی خبر نو دا آغی آقائی دی قرآن بار بار ہوئی چی بیان رازی واپس اللہ ما سر با جمع کی گی ما والا زیون جوڑ کلی دی کنی اکانی دا آغی زان لدی و کبادانی دا آغی زان لدی طول با اللہ ما سر حاضر کلیش آخر دا.